Ikusle samalda, asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Eta hemen gatoz, berriz ere, nire gorritik irrati emankizuna egitera. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartara noani, izan arren turma. Urrian sartu gara. Eta bide gorritik bigarren emankizuna egiteko prest. Bide gorrian aztalkan. Ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora, baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Badakizue, hau bide gorritik irrati emankizuna da, Bilboko 97 irratiko estudioetan egin, eta sarean zein FM-ean, hemenetan entzuten dena. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka, bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastirian aztalka, gau eta egun aztalka, geditu gabe aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka. Zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gurpilik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka. Zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian. Dantzagarriekin irrikitan gaude gaur disko berri bat entzuteko, eta irrikitan gaur irrati estudiora etorri zaigun hau agurtzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Hau Ane Guria da, eta gaur 97 irratian zuzenean. Give it up. Hau irrikitan kantua da, irrikitan geunden irratzaio hau egiteko, baina ne, eskuartean disko eta gauza gehiago ekarri dituzu, ezta? Bai, izatez, bueno, badakizue normalean atope katzarro nabilena bizitzarekin, ezagutzen hau zuen, no? Badakizue ba, pizkat gainezka ibili nahi zela, baina maitasunez, hemendik eskerrak ematia bidean lagundu ostezu guztioi. Eta badakizue zerbait txartu egin badot, esan baino ez, eta zeiatuko naz konpontzen. Zakelean anezer behar edatu nabil nizure bezapean erreta gutxina kadena azten betakinean iplaitzen ez eta zunean kontrola gantzen nire buruari jakez zure faltari ahez amurtasun kantu hau ane, irrikitan da, Hortxata de Txufa diskoan kaleratu zenuena, baina beste disko batzuk ere orain zuago atera dituzu, ez da? Bai, joe, babaitu, aurten egin ditut, bueno, 33 urte, eta erabaki nuen dana edo eze bezala. Ba, momentu honetan, konturatu nintzen behar nuen azala musika sortu, nire produktua edo nire baseak eduki, igual rapetik hori da gako bat, ez? Ezin dozula beste pertsonen instrumentalen gainean igual abestiak, ba, bueno, helarazi edo partekatu, ez? Nordoan zan, bale, ba, noia soinu propioa edukitzera, eta bere horretan, ba, zehatukona sortzen nire zuzenekoetan, ba, jendeari eskenen nahi diodan musika, ez? Orduan behar nuen parte bat elegantea eta gero dantzatzeko beste parte bat. Hortzata ez zufan euken, reggae daf doinuekaz, eta nietzak hau da, más o menos, ba, menu bat izango basan bezala lehengo platerra. Orduan behar nituen entremesak edo, eta gero behar nuen dantzatzeko eta atope katzarro boteko beste musikia. Orduan atera dut azkenean Frambuesas y Palomitas dala elegantea, eta gero percebe dana du esebez. Ba, irrikitan amaitu eta Frambuesas y Palomitas diskotik ze kantu gomendatzen diguzu? Ba, bitu asko gustatuko litzake jartzea Minbizia bestia, baina pertsona bersioa alba da. Gauze da, hasi nintzela proiektu hau egiten, hau da, Frambuesas y Palomitas, Ibon Larruzearekin, boluetan dauko estudioa, eta bera normalean oso ezaguna da masterizazioak egiteagatik. Masterizazioa da azkenengo edo disken azkenengo fasea, ez? Dana volumen honean eta potolo entzuteko prozesua. Eta erabaki genuen, ba, musika esala jartzen ja instrumentuekaz esala egiten. Eta arduen erabaki genuen orkesta edo minutuen baliabideekin soinu hau sortzea. Sentimenduak zentzua itzutzen dutenean amorru bete-betean berdin duen orden zer egiten duen arrazoirik baldin baduala ez zu zure bidean den arretzen duzun einean benen benen ol beren ol juze benen benen ol beren ol juze suabonik joia denan batera nararen suabonik joia denan batera nararen suabonik dituzunak, zenetik ateratzen zaituztenean, odola iragiten zentzugabekeriak edo zeintokitan musutrok daztatzen. Tabernan jabea, txakurra atean, amak eskuan ditu kafea eta korrea, zenbia parkea askean, energiaz nauetea, telefono angaldu ditu par dela tukalea. Benen, benen ol, benen ol, juze. Oker espanago, disko hau, Frambuesas y Palomitas izeneko lan hau, kafe antzokian orkesta berezi batekin orkestu zenuen, ez da? Bai, bueno, azken finean, karo, ni aztenaz ibiltzen eta ibiltzen pentsatu egiten dut, ez? Eta bapatian zerbait ezagutzen dut eta iritziz aldatzen dut. Orduan bapatian, abenduan, orkestu nintzen banden lehiara, eta irabazi nuen sari bat. Bere horrekin baitera irabazi nituen pila bat obligazio legal, esango genuk, eta horrelako bat zan BBK Livean jotzea. Tarduen bitunin asnazen bezala, dana edo zebez. Eta pentsatu nen, ostiaz, 18 metroko eskenatoki bat norekin partekatuko dut. Eta bapatean goratzu nintzen beste irrati saio batean grafitin, Galder Perezekin, eberak esan ostela orkesta sinfoniko bat ezagutu behar nuela, behotzik orkesta gaztea. Eta idatzi notzon, eta esan nion, jo Galder, behit, imaginatzen dut neure burua orkesta sinfonikoarekin BBK Lifeen. Eta bapatean, ba bueno, berak baitar ikusi zuen, nire fetitxe hori ez, bapatean ametsa esnatu eta hori egin, eta orduen antolatu nuen antzokiko, nik bakarrik kudeatu nuen antzokiko kontzertua, karo, bere horretan, inoiz ez nuen, ez dut, inoiz jo orkesta batekin, eta orkestak ez zuen inoiz nirekin jo zuzeneko batean, orduen esan, jo eba, igoko bagara BBK Lifean, eta jende guztiak esaten badau, festival bat, non, ez nauten baloratzen artista bezala, edo momentuan nik uste nuen, ez nautela, ez nindutela baloratzen, azken filan nik irabazi nuelako bertora igotzeko premia, baba noio gutxienez duinez, eta nik kudeatu ditzaken egoeretan edo baldintzetan, kontzertu bat antolatzera, merezi dugulako orkestak, eta baita ere, ba, nire Alberdik egin zituen arregloak, Ibonen lana, nire lana, eta orduen diska esan atera, baina ja nimen jotzen antzokian, kudeatutako kontzertu horretan, ez? Noiz izan zen hori? Ekainak iru. Eta BBK Life izan ustaiak 14. Orduen, bada, egize dela, ba, bueno, nik ez nuela igual inoiz ametze egin BBK Life-an jotzea, baina sarian zegoen ez, jo beharra neukan. Igual jendeak hori ez daki. Baina egin behar nuen legalki lobetutan nengoen. Eta egize dela, behin esaten dutzu benean, festival batean parte hartzen duzula, Gorillazekin, DXXekin eta beste artistekin nioz guztiaz. Egin dezaket minimoa, 30 minutu nekalako kontzertu egiteko, eta nire ordu beteterdi gustatea da. Edo egin dezaket dana ez egiz. Eta orduen antolatu neban autobus bat, jendea igotzeko gora eta bera, ba, arazorik sortu ez egiteko, eta horrelase sartu, lortu neban sartzea jende guzti hori, eta lan bikaina egin genuen, eta egize dela, ba, igual, lehen ez neukan gunpite ofiziala, eta orain badaukat. Non zaude orain? ba, bueno, esan dezaket, igual meriendan gaude, ez? Irrati saio honetan, marabilloso, egoera ezin hobetan. Eta, ba, gize dela, ba, banagoela igual proiektu fantastikoi begira, ez? Nola lortu eskenatoki hande horietan jotzea, duinezko baldintzetan musikarientzako, hau da gutxienez, ba, 16 orduko edo 18 orduko lan jornada baten gatik gutxienez 250 € kobratzea. Azken finean, 2 eguneko lana dalako, eta ez da asko, bi eguneko lana, 250 € gehi, ensaioak gehi, kotxeak gehi, alkilerra, eta harinaz gutxienez nirekin datorri jendeari duinezko baliabideak ematen. Eta non zaude kantu hau berriz, Ane Guria Percebe, Dana edo Sebez kaleratu duzun disko berrian kaleratzen da, plazaratzen da. Disko asko oso denbora gutxi-gutxian. Bai, Ritzi Uruagapigako neure pilimilia esango nuke, kristona ikasi dut berarekin. Karo ez dut esten, hau, kontraproduzentia da, marketingaren inguruan bi diska ateratzea, ja, bueno, Ritzi, ni esnekin irabaziko nuela banden lehia, eta bat batean segi jabetetan beste diska bat atera bar nuela, hori esnekien. Orduen, egize dela, ba, bueno, ja aukera edukite edo obligazioa edo bete beharra edo ez dakit nola esan, ba, esan nuen, bueno, ba, dana du esebez barriro, ba, dana du esebez da jarrera, ez? Orduen, ba, noi egitera nire zuzenekoetan nahi dodan musikie. Eta non zaude hau da dantzatzeko, dantza da urrangoko iraultza. eta bai, albadot mezu hauek partekatu edozein edabidetan aurrera. Eta Kaixo Zelan esango diogu gure urrengo gonbidatuari ere bai. Kaixo Zelan esango diogu Getxo Fotoko arduraduna den Jokin Azpururi. Kaixo Zelan. Ederto, ze marko nuke. Getxo Foto bukatu da asteburuan, nazioarteko irudi, argazki eta jaialdi ospetsua izan da irailaren lautik 29ra bitartean. Ze balorazio egiten duzu Getxo aldetik? Bueno, ba, egia zan, ez atzea ondo dagoen, baina oso pozik gaude ez dakite dukidugune, ez dakite maitzarekin, ez jende mordo horbilgu da, ez dakit programazioen kalitatea itzela izan da, eta azken batean, bueno, kultura karte txiki bat gara jaialdionen bultzatzaileak, ez, eta bueno, ba, ordaintzaria oso ondia izan da edizionetan. Ja, hainbat edizio, gero eta ospetsuagoak, gero eta jende gehiago hurbiltzen da urtetik urtera, eta urtengoak nazioartean da Euskal Herrian berton ere gatazka osteko elkarrizketak izan dira nolabait abia puntua, eta mundu osoko irudiak, mundu osoko errealitateak ekarri dituzue Getxora. Bai, bueno, Getxo Foto beti jaialdia, bueno, guk artean oso zentzu praktikoa daukagu, eta gure jaialdia beti da tematikoa, ez beti gai bat jorratzen dugu, eta programazio guztia horren ari da, horren ari da arilkatzen dugu esango genuk, ezta? Eta aurten, bueno, beti interes orokorreko gaiak bilatzen ditugu, ez dakit, denboaren joana, zahartzaroa, aurten, ba, gatazka ostea, deitu dugu gaiari, herri, ez dakit, oso momentu historiko importantea biziari gara, eta, bueno, horri ere heldun egin nion, ez? Eta orduan, bueno, ba, horren inguruan, egin izan duguna da, ba, bueno, ahal egin du, ba, munduan, gatazka oste prozesu horretan da den, esperientziak edo momentuak desberdinak ba Getxora ekartzen eta haiengandik zeozer ikasten. Eta nongo errealitateak ekarri dituzue aurtengoan Jokin? Bueno, ba Getxo Foto, bueno, beti mundu osoa begiratzen dio, estatu goaztu, baina bueno, esaterako ekarritu ba, zakit, Alemaniatik ekarritu esperientziak, Armeniatik, Japoniatik, guztira ukitu 21 artista eta oker espanago buruz dakiteta, 16 herrialdetatik ekarri ditugu guztiak. Baina Euskal Herriko irudiak eta Euskal Herriko gatazka ere presente egonda. Bai, jakina. Lehen da moduan, Getxo Foto beti munduari begiratzen dio, baina ez dugu sekula azten non zapaltzen dugun, eta nondik pentsatzen dugun mundu. Eta zentzu horretua, bueno, beti egiten digu lekua Euskal Herriko artistei, eta kasu honetan aurten ekarri dugu Clemente Bernat argazkilari iruindarren lan berri bat, lehenengo aurkezten dana, eta egin egunkaren itzirari buruzkoa, eta bueno, ba, nolabait oso interesgarria iruditzen lan hau Euskal Gatazka modu artistiko batean oso ondo islatzen zuelako bere alde guztietan esan ezagun. Gatazkak izpide, elkarrizketa edo gatazka osteko elkarrizketa saioak abia puntu, bukatu da, 2018ko getxo foto, eta behar bada argazkiak eta trasteak batu eta urrengo urteko erakusketetan izango duzu burua. Bai, bueno, domekan amaitu gendun eta, bueno, atzata gaur ibili gara gana batzen, azken batean, bueno, erakusketari jenak kalean egoten dira, eta, bueno, ibili gara gaur gora eta bera. Eta ia ia maitu dugu, eta honezkero, bueno, bihar etzi datorren astean hasiko gara ja datan urtekoa pentsatzen ez, baina badaukago ban, gaia, baina, bueno, benengo aurtengoa ondo maitu dar da, eta indarrez ba urrengorei ekin. Bueno, aurten eguraldia ere lagun izan du getxok, kostaldeari begira, itsasoari begira dira erakusketa eta leku asko eta asko, hori jendeak baliatuko zuen eta igarriko zen, ezta? Bueno, bai, lehen esan da moduan, gure erakusketa asko, bueno, beti espazio publikoaren erabilpen hori aldarrikatu izan dugu, ezta? Eta erakusketa asko espazio publikoan dira. Eta eguraldiak asko lagundu du, bai, iraila zoragarria eduki dugu. Eta, bueno, eta nik uste igarri egin dela jende ja hurbildu da. Ba, horrekin agurtuko zaitugu, Jokin, gure bizikleta hartu eta gure bidean, gure bide gorritik jarraituko dugu. Ederto. Ba, mila esker, gurekin bide gorritik saioan izateagatik. Eskerrik asko zuei. Zuei, agur. Eta Jokin Aspuruk aipatu duen bezala, etxo fotoko euskal gaia itzegin izeneko erakusketa bat izan zen, Clement Bernard argazkilariak duela 20 urte itxitako eginen egoitzara sartu eta natera zituen ehundaka argazkiekin egindako erakusketa hunkigarri bat. Itzegin kantua, getxo foto. Askatasunarengatik gaude irrati libre honetan, sorkuntzari buruz hizketan, musika dela, bestelako sorkuntza edo arte espresioa direla, eta horretan ba abila den lagun bat daukagu. Ane, nola ikusten duzu gaur egun panorama, sorkuntzaren panorama? Claro, desberdina dela ze sorkuntza mailan, ez? Abidez, nik azkenengo proiektuan ikasi dut jende pilo behar dudana. Hau da, badirudi batzen hasten zara gauza gehiago ikasten eta behar duzu produktore musikala. Hau da, zure proiektzioa edo zure proiektua benetan mamia ateraldion pertsona bat topatzen. Eta oraindik ez dut topo adibidez irudi hori. Baten bat non zu ikusten zaituen, zure gaitasunak ikusten dituen eta zu laranjasukoa aterako lukeen pertsona, ez? Ez dakit horrelako zerbait. Baina zure ahotsari beharrezko doinuak, baseak eta soinua topatzen diona badaukazu, ezta? Ba ez, egia esan ez. Neunaz nire produktore bakarra, hau da, nik kudeatzen ditut proiektu guztiak, baina ez dauzkat baliabide musikalak, hau da, ez naz musikaria, ez naz pianista, ez naz gitarrista, dena porreatze dut eta oso ondo pasate dut, baina ez naiz musikaria, orduan beti lan egin behar dut musikariekaz. Aurkeztuko zu kanta hau, atean Knock Knock. Bueno, batean Knock Knock, ba niretzako, bueno, da priskat, bueno, ez da priskat, da zentsurari egiten dion abestia, ez? Ba, bueno, Alfredo justazte buen honetan egon da osoan, baina behitu, ni normalia lortzen naz benetan bizi ditudan gauzekin, ez? Alfredo plazar bat izan da ezagutzea, ezagutu izan dut argazkien, bitartez, beraketara zentzuen argazkiak, irratia egiten nuenean, bihatzen zizkean menzuen gatik eta osoan bizi dalako, Eta bueno, bera Twitter txio desberdinengatik eta bere lagun baten argazki ateratzagatik jai batean, ba bueno, ba kertza dut egon da urte bete terri. Txarto esan badot edo mesedez zuzendu, baina printzipioz azken zina bapatien auzoko pertsona bat desagertu egitena, eta non dago. Eta inork ez du SBS egiten edo bai. Tardoan abesti hau, ba, beretan, baltoniken, beste raperoek, ba, egiten ditugun abestien edo letrei nola bapatien kartzelan egon gaitezken. Ba, gure esko egin genuen alabazok eta biapatetzen genuen, ba, igual, autodeterminazioan edo abestiaren harira, igual kartzelan gaitu dezakegu baitiare, ez? Orduan, abesti hau zan horren harira. Que nada cambia si no te pones en pie. Te anoto, te anorno, sé que ya Bogotá te da. Te anoto, te anorno, sé que ya Bogotá te da. Y si estás a la esquina, sorpresa que ya te atendirá. Gure esku dagoen kantua aipatu duzu, egia esan, aspaldian baizu eta bai labazu asko ikusten zaituztegu. Igual momentua da. Eta jendea begira ibiltzen da, ez? Amak esaten zuen bezala, batu logela, ez dozu ikusten, ez dozu dizituzu topaten galtzardiak, no miras con los ojos de ber! Ez? Igual, orain aurte geunden hor, baina inork ez zion begira da jartzen. Orduen, hor egon gara urte asko. Eskinatxo batean zegoetan, eskina feminista batean? Bai, eskina femenina da, gure izena, eta bueno, ni feminista... Nire burua feminista bezala ikusteot, baina esaizkitu gustatzen igual argazkiak ateratzea, ez? Igual, bagertu ninteke presoak etzera banderola batekin, baina nahiago eta besti batekin eta binkulatu pertsona batekin, ez? Eta igual, feminista naz oso, baina esan beharrian nahiago otez abestietan egunerokotasuna plasmatzea deskribapenaren bitartez. Si no te pones en pie, atean ok, nok, atean nor, nor, zergeiago gertatote da. Atea nok, nok, atea nor, nor, zergeiago gertatote da. Bizitza kabrena egin ahala, sorpresa gehiago ematen dira. Aipatu duzu, gure esku dagoren kantu ezagunaren bertzio dantzagarriago bat, nintzen duten uda zielako, ekaineko, bizakaterako. Bai, jo, ez dakit, bai, igual dantzagarriagoa, kara, depende, elektronika gustatzen behatzu niri bezala, edo bampiña a tope, hori izan da uste dut euskara, euskal kulturarekin eukidoan erronka gehiena, ez? Nola gustatzen behatzu elektronika eta marra du nikiak eraman, jo, eski, molatzen dazte, subidoia! Igual azkenean popa egiten dut eta ez rapa. Baina egize da, ba, bueno, gure eskuko bertzio hau oso interesantia izan zen. Batez ere igual rapetik esango nuke dakarguna dela, nire partetik da historia kontatzea. Eta arduen egin genezaken, ba, zeuzen hitzak simplemente bestera batean antolatu eta jarri, baina niretzako helburua zen, bueno, bazen egitera besti bat, non bakoitzak apropiatzen da ben bererara, historia bat kontatzen dugun, eta esentzia mantentzen dugun, baina bestera batean. Eta orduan nire partetikan gutxienez hori uste dut lortu nabala esaten, ez? Ba hori, historia txubet, non lurraldek, ba, bateratasuna, elkarlana, eta ez aiatzen, ba zeusen hor beste hitzak, ba, apropiatu genitun. Azken gure herrian, azken hormak eta arresiak ez ditugu maite, horretik bizikleta aukeratu genuen, eta gaur batetik bestela ari gara. Bizikleta azkar honetan, Bidegorritik joan gara, Bilbotik, Bilboko San Frantziskotik, Getxoko kostaldera, han argazkiak ikusi ditugu, baina parada daukagu ere gure bazterrak bizitatzeko, gure bazter zoragarriak, eta holakoetan gogora ekarte ditugu gure oroitzapenak. Galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen, ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak esan eta Donostiako zinemaldian estreinatu diren 12 film labur horiek etortzen zaizkigu gogora. Film horietako egiletako bat, naparra dugu, Oskar Alegria. Gabon, Oskar. Gabon. Kontaiguzu, ze oroitzapen baliatu duzuzuk zure filme labur hori egiteko? Ba, oroitzapen zuri izan da, ez? Zeren, elurretan filmatuta izan da, basen Nafarroan. Eta, bueno, hartu dut inspirazio edo iturri sarriren poema bat, berak uste dut, ez? Mentalki Siberiarat jotzen du. Baina, bueno, ni ez daukat presupuesto Siberiara joateko, baina, bueno, nik uste dut gure paisaia eta ez bakarrik asteiz, ez? Siberian aurkitzen aldugu ere basen Nafarroan. Gure oroitzapenak aipatu ditugu, Joseba Sarrionaindia aipatu zuzuk, eta zinema. Nola lotzen dira proiektu honetan Joseba Sarrionaindiaren irudi poetikoa eta zuen lan zinematografikoa? Ba, uste dut ez da hain zaila, ez, zeren, bueno, hartzen bagu esemplu gisa ere Ruperren kantutxoak, ez, bera musikatu ditu aspalditik ere gure poetaren hitzak, ez, eta ez bakarrik musikatzeko, uste dut ere irudikatzeko errazak direla, ez, bere universo hain aberatsa izanki, ez, ba, ez da oso komplikatua, ez, eta ni naturan kokatu dut historia, bueno, berak ere kokatu zuen historia, eta erran dugun bezala, ba, elurte baten, bueno, egun batean, ez? Elurrak tregua ematen duen egun batean filmatuta dago. Eta guztira, lan honetan, lan kolektibo honetan, 12 proiektu aurkeztu dira, 12 labur esango dugu. Izan duzu paradarik beste filmak ikusi eta egilekin izateko? Bueno, 12 apostolu, erran genezake, edo teizak, erraren luken bezala 14, Arantzazuko Freixoan agertzen diren 14 apostule. Zeren adabaki jendea izan dira beste apostolu bat, ez? Eta uste dut ez bakarrik zinemagile baizik eta ekoizle eren lan txukun egin dutela, ez? Eta ez dut ikusi, ez dugu elkarrekin hitz egin edo beste lana ikusi, nik uste dut hola izan da politena, ez, lan egitea, bakoitzak bere irakurketa personala gainditu lanari, eta nahi gabe edo hitz egin gabe uste dut sortu direla gure arteko elkarrizketak edo lekukoak pasatzea, film batek beste filmari ere lekuko pasatzen du, eta azkeneko momentuan ikusten duzu emaitza, eta haien artean sortzen dira ere, ba, dialogoak edo elkarrizketak. 12 film esan dugu Joseba Sarrionaindiaren universo poetiko bizual horretan kokatuak, eta gainera zinemaldian aurkeztu da. Parada ederra, aukera ezin hobea. Bai, bai, zine miran zailan, baina, bueno, bai, Donostian, bai, iraide girotxu horretan, ez? Egon gara, eta gainerat, 12 apostol hien artian, hiru nazioartekoak ziren, besteak euskaldunak gara, eta Parisetik, Labanatik, eta Turkiatik urbildu dira, hiru nazioarteko zinemagi horiek, eta ba bildu familia bat sarrionariaren paranoan inguruan. Aipatu du sarriren lana, baina zu aurretik ere zinemagilea zaitugu, sortzailea zaitugu, eta batez ere zure lan batek izan du oihartzun handia orain arte esan dezagun. Emak bakia proiektua sari gara, aspalditxo egin zenuen, baina oraindik uste dut bizirik dela proiektu hori. Bai, orain Munitzen, Alemanian pasatu da, gero Bienan ere pasako da, ez dakit. Ez nuen, espero, ez uste handia izan da, eta polita ez, zerratik ez erran. Eta, bai, zinemaldian presentatu genuen, hain dela, trompatzen eba nahi, zeren ja, galdu dut den memoria, 2012an izan zen hori ez, eta, bueno, orain zinemagile karrera edo desmartxa horretan jarraitzen dut, eta aurtengoa ez da, hain, zakin donarren, handia izan, ez, zeren labur metraia izan da, pelikula kolektiba baten barnean gainera, eta ba, Donostiara joan naiz urduri gabe, ez. Emak bakia presentatzea hori zen dere dabiziko estrenaldia, bai, ez, eta hori zen naiz, ba, izan zen oso polita ere, baina, bueno, gogorra ere, ez, zeren dena prestatzea, eta hori gogorra da, baina, oain, ez hain besterako. Emak bakia pelikula horretan Man Rayren etxea zenaren bila abiatu zinen. Man Rayren filmeko irudi batzuk ekartzen dituzu gaurkora. Man Ray zinegile surrealista zat jo dezakegu, eta bera ba, iparraldeko etxe batean egoten omen zen. Etxe horren bila abiatu zinen, eta hori guzti hori modu berezi batean filmatu zenuen, eta gero pelikula batera ekarri. Gogoratuko diguzu, nola hasi zen proiektua ezagutzen ez duen arentzat bederen? Bai, ba ezakit, lehitu nuen, ez, Londresen zen, argazki erakusketa bat, Tate Gallery-n bizitatu nuen, Man Rayren erakusketa, eta garai hartan nienekien, Man Ray ere zinemagilea izan zela, eta sorpresaz, sartu nintzen gela ilun baten, eta han pasatzen ziren ba, Man Rayren filmak lau labur egin zituen. Eta oitzen naiz, sartu nintzen momentu prezizo horretan, ikusi nuen pantailan Emak bakia, bitz hoiek ez, hor titulu gizan. Eta hori ba, golpe bat hartu nuen, hori ikusita, eta pensatu nuen, ba, hau, euskara ematen du, ez? Eta hasi nintzen hortik tiraka, eta oso misteriotsua zen ikerketa, eta ez genekien ezer, edo deus, edo, eta sentitu nintzen, hasieratik sentitu nintzen hor zegoen ikerketa luze, komplikatua eta misteriotsu bat. Eta geroztik topatu zenuen etxea, etxeari jabeek ere Emak bakia izena eman diote, eta gaur egun Instagramen argazki mordo bat aurkitzen alda etxe horretakoak, zuk egindako bide bera egiten duelako jende haunitzek etxe horren bila. Bai, broman erran genezake ni erbiaren bidea egin duen bakarrik eta soilik, ez, bidea hori irekitzen, eta orain ja hartalde bat pasatzen da, ez dakit japoniarrak ailegatu diren ara, ez, baina ez da, bueno, turismo bide bat, ez. Ailegatzen dira tantaka eta polita da, zeren ni jasotzen dituten noiztenka horren berri, eta joe, posten naiz jendea ba hurbiltzen da, eta filmaren lekua edo filmaren helburua bizitatzen dutela. Ba, segi dezazula urrun, zuk ere, Oskar. Joseba Sarmendiaren testuetan oinarritutako kantu bat dakargu guk ere orain entzuteko, Ruper Ordorikarena, eta Emak bakia eta bizi, biba zuen. Gauza berazuek, venga, beste atarte. Oihartzun da egun, bihotzeko lagun. Thank you. Oskar Alegria agurtu dugu, baina beste zinemagile bat ere badugu gurekin Bidegorritik emankizun honetan. Gabon, Koldo. Gabon, bai. Koldo Almandoz, oreina filmaren zuzendaria da, aurretik hainbat film egin ditu, laburrak eta luzeak, experimentalak eta bestelakoak, eta oraingoan oreina aurkeztu du zinemaldian, bere aurkezpen mundiala izan da, oso kritika ona jaso du, saliren bat ere bai, eta Koldo, zer modu zaude? Bueno, ba, egia esan orain lasaiago, pixkat zinemaldiaren zurrunbiloa, eta gero zinearetetan ere estreinua, ba, data berdinetan gertatu da, eta bueno, ba, nik ez da sekularako agendarik izan ere bizitzan, eta bueno, ja, pixkat zinemaldia amaituta, ba, lasaiago bai. Bueno, zinemaldian desente hitz egitea tokatu zaizu, askotan jendeak filmea ikusi aurretik, ostean ere ba, kritikak eta irakuriko zenituen, Donostiako giro horretan murgilduta, baina bueno, orain lasaiago eta pelikulak nolabait pausatuta edo aparra jetxita, guk iruzpala galdera ingo dizkizugu filmeari buruz. Lehenengoa, ohikoa, zer kontatu nahi zenigun? Bueno, ez dakit, egia esan, askotan badirudi, ba, pelikula bat, edo nik suposatzen zorkuntza, edo zen zorkuntza lan egiten dizumean, nolabaiteko hausnarketa, aurretik eginiko hausnarketa bat egiten dugula, eta gero erabakitzen dugula pelikula egitea. Eta nik egia esan, ez da sekula alakorik egin, ni hasi nintzen gidoia irakurtzen, oza, barkatu, gidoia irazten, eta gidoian pertsonaiak sartzen, eta gero pertsonaia horien nondik norakoak ere aldatzen, eta nik berez ez dut izan inoiz aurretik pentsatutako asmorik, ez? Itze ingo dut honetaz, edo honetaz, edo itze ingo dut modu honetan, edo beste horretaz. Gertatzen dena da, prozesu horretan, ba, bueno, egia da, erabaki batzuk hartu dituzula, eta bat batean, ba, bueno, ba, badaukazu pertsonai bat saharauiarra dena, eta orduan argi eta garbi, ba, hori, ba, etorkinen errealitatea nolabait, ukitzen duzu, ez? Edo elkarri hitzik egiten ez duten bi anaien bueno, historia kontatzen dizenen ere, ba, beste realitate batzuk ere ukitzen dituzu, baina ez detola lerro bururik izan, esanik, bueno, ba, pelikula honetan hitz egingo dut, zakit, hori etorkinen inguruan, edo errealitate berrien inguruan, edo, zakit, nik behintzat ez detorla funtzionatzen. Esan diguzu, pertsonaietako bat, Jalil, Saharatik etorritako mutil euskalduna da, Saharan sortua eta hor zure kokapen horretan Oria ibaiaren inguruan motorrean gora eta bera dabilen mutil gazte bat, eta gero bianai elkar berbarik egiten ez dutenak, baina etxe berean bizi direnak. Aipatu duzu ere zuretzat ze garrantzitua izan den kokapena, behin eta berriro ikusten zenuela erreka hori, erreka bazterretik, trenetik, baina errekan bertan murgildu zara filmatzeko orduan. Bai, eta aldaketa izugarria da, ez? Beti nolabait joan etorrian horrelako espazioak ikuste ditugunean, ba, nolabait leietaliaren beste aldeko paisaiak dira, ez? Baina berrekara sartu zarenean eta bidez, ba, parkuan edo oinez ere, ez? Ertzetik edo egiten duzunean guztiz aldatzen da perspektiba, ez? Eta neri gainera, bueno, ba, egia da paisaiak eraman induela, pixkat, ba, pelikula hor kokatu nahi izatera, baina gehien bat eraman induena da, jabetu litzenean, hain justu hori, ba, Oria ibai horren inguruetan, ba, nik pentsatzen nuen, nolabait, ba, betiko, ba, beti bertan bizi izan diren, ba, hori, belaunaldi, etxea heredatu duten pertsonak egongo zirela, ba, batean jabetu nintzen, ez, hor ere, adibidez, Aginagako errekta horretan, ba, behin eta berri ikusten dituen hori afrikarrak eta latinoamerikarrak ez autobusaren zai, edo dedo egiten, ba, batera eta bestera juteko, eta bertan ere, bazegola kanpotik etorritako jende pila, bertan nekazaritzen eta lanea jarduten dena, eta gainera, ba, bertoko auzo hoietan, ez, pixkat, ez lekuak diren auzo hoietan bizi direnak, industrialgune inguruetan, eta pentsatu nuen hor batzegoro historio bat, ez, ba, beti bertan bizi izan den jendearena, eta bizilagun berri hoiena, eta beren elkararteko, ba, bueno, ba, egunerokotasun horrena. Baina giro edo paisaia hoiek, erreka, baserri, landagune hoietatik, poligono industrial, fabrika eta diskotiketara ere eraman gaituzu. Bai, eta gertatzen dena da, denak daudela leku berean. Guk, nik uste gure orografia eta geografia dela eta diskotekak, bueno, topatu gurenean, diskotekak askotan poligono industrialetako nabe batean egoten dira, eta poligono industrial edo industrial gune hauek egoten dira askotan baserri eta baserrietan nekaza landen alboan, ez? Eta baserretako jendeak lan egiten du poligono hauetan, eta etorkin askok egiten duten lan garai batean poligono hauen alboan eraiki ziren ba auzo edo langiletako auzo hauetan ba bertan jarri dira bizitzen, ez? Ba duela urte batzutatik ona, eta guzti hori gure hiritatik oso gertu gertatzen da. Donostitik oso gertu, Bilbotik oso gertu, Gasteiztik oso gertu, nik esango nuke hiri txikiagotetik ere gertu, ez? Ba Bergarara junda eta badago ba komunitate pakistandar bat, Ondarrura junda senegaldarrak. Eta hori ez da orain gertatzen ari den gauza, baizik eta ja badira belaunaldi batzuk, ez? Nik 20-25 urteko gazteekin hitz egiten zunean denak edo ia denak pasatira ikastolatik. Kontrasteak ager dira filme honetan, kontraste horiek bai bisualak, bai adinekoak, bai generokoak esango dugu eta klase kontrasteak ere bai, baina era berean kontrasanak ere nolabait azaleratu dituzula iruditzen zait. Hau da, gaur eguneko realitatea aztertu duzu, askok ikusi nahi ez duen hori ere ikusteko. Bai, bueno, ez dakit ikusi nahi ez dugun zerbait ote den, edo besterik gabe, bueno, ba, begibizatik, hola, aurretik pasatzen zaigula, eta iaia hori, ez, ba, invisibilizaturik dauden errealitate batzuk dira, ez? Niretzat oso garrantzitsua zen, hauek pizkat historia honetara eramaterakoan pizkat kitxeak eta topikoak austea. Osea, adibidez, ba, etorkin soil izateagatik pertsonai ona ez izatea, ez? Edo etorkin izateagatik zintzoa eta pizkat ONG kutsuko historia bat sortu, ez? Jose Ramonen paperean adibidez, ba, Jose Ramon furtiboa da, tipo marmartia, homofoboa ere bada, ez, anaiarekin, baina bapatean, ba, gazte saharaue arronekin nolabaiteko elkartasuna adierazten du, eta bere aita ponteko figura egiten du, ez. Neri kontrasen horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit, guztiok ditugulako, neri iruditzen bintzat, alako jarrerak, ez, nik adiez, ba, adierazi dezaket elkartasuna dezakitze kausarekin, baina komentitorago, tarteka baditu dala jarrera matxistak. Eta denak dauden nere gain, ez? Edo nere barruan. Eta, bueno, askotan pelikuletan guztiz kontrako egiten dugu, ez? Nolabait, arketipoak sortzen ditugu, eta bakoitzarekin jolasten dugu, ba, alako, ezakit, jolas edo ipuin bat izango baritzen zela, eta nik ipuin kutsuak endu nahi nien guztiz. Bai, niri oso esanguratu egin zitzaidan, eta gero, buelta asko eman dizkiot, zelan Jalil, ez? Sahara izanik, Euskalduna izanik, etengabe saiatzen da euskaraz hitz egiten da mundu alduen guztiarekin naturaltasunez euskaraz hitz egiten duen, baina badago halako gainetikako begirada bat klasekoa ere badena eta euskaldunek beraiek erderaz erantzuten dioten behin eta berriro. Bai, hori ba detaile txiki bat da, ez? Da nolabait guk ez dugulako oraindik irudikatzen, ba azal hori eta itxura hori duen norbaitek ba euskaldun izan daitekeela, ez? Euskaldun izan daitekeela. Tapatxi oso kuriosa izan da egunotan ibili garela Lauradekin, Laurat aktore lanak egin dituen gazte izan da, gazte saharauiarra. Eta, claro, pelikula ikusi dezuen kazetari eta ergazkilari askok gauza bere esan dio, ari zuzentzerakoan esan dio, sabes euskera, ez? Eta berehala gaztelera aldatu eta gazteleraz galdetu diote, ez? Eta bueno, guk gure artean hola barre asko egin dugu. Lauladek esan zian, jo, ikusi gidoianen zati horretan bentsat, asmatu zenuen. Ikusi, jendean nigan atzu zentzen denean ere, ez duelako sinisten euskalduna izan daiteken. Eta bestetik, bueno, sare sozialetan da, txio artean eta ba, batzuk, nolabait, testu gutxi dagoela iardoki dute, duztot, mezu asko dagoela, filmeak alde horretatik aberastasuna baduela, batzutan keinu bat, begirada bat, paisaia bat, oihu bat, nahikoa dela gertatzen den adierazteko, eta bestetik egonda ere zure borondate bat dena ez kontatzeko. Ze joko planteatzen diozu ikusleari? Bai, egia da, eta nik hori onartzen dut, ba, jende, zakit, paduran eta herrioan gertatzen den pelikula bat izateko, ba, batzuei lehorra egiten zaie, ez, paradogikoa bada ere. Baina, bueno, nik oso argi nuen, nik egin behar nuen pelikula izan bartzula lehenik eta behin niri gustat, niri ikusle bezala gustatuko litzaidaken pelikula bat. Eta ni azken bolaran, bueno, ja aspaldi zinen ikusten dudana da azpimarratze behar bat. Behin eta berriro, ez, ikuslea ba, gai izango ez balitz bezala gauzak harrapatzeko, behin eta berriro azpimarratzen dizkiogu, edo, osea, bai testuekin, musikarekin, edo realizazio motarekin, hori, jakin dezazun hau horrela dela, ez, askotan, eta niri horrek asko molestatzen hau. Nik ez dut askotan behar, ez musikan, ez literaturan, ez zinean, irutze zait ez dela dena zergatik jakin behar, ez? Askotan jokatzen dugu gauzak gehiegi iztera, pertsonei guztien nondik norakoak esplikatu behar dira, motivazio guztiak, ez, gero eta gehiago gaine hori, ba, zine esku liburuetan eta zine klasetan eta mundu akademiko honetan gauz horiek hori, ez, ba, gero eta gehiago azpimarratzen dira, eta niri dut zait horretan atzera pauso bat eman duela zineak, ba, 60. hamarkada eta 70. hamarkada zeroztik, ez, zineak ere behar du nolabaiteko eremu libre bat, ikusleak bere intuizioz gauzak harrapa ditzan, ez, orainan adibidez, bada momentu bat, aipatzen dela Jose Ramon kartzelan egon dela. Eta gaina, kartzelan egon da bi alditan, lehendabiziko aldian 3 eta bigarren aldian 4 urtez. Orduan, bueno, ba, herri honetan azken 40 urtetan bizi denak badaki, ez dagoela odol deliturik, baina izan daitekeela kolaborazio delitu bat. Edo izan daiteke beste zerbait, egonda kartzelan, ba, zakit beste ze arrazoengatik. Baina ez dakit ze puntu arte den beharrezkoa hori azaltzea, ez? Niri interes gehiago sortzen zidean azaltzea, hain justu kartzelan egoteagatik bere bizitza intimoa, bere harreman bat, ba, galdu izan zuela, ez? Eta hori iruditzen zaidalako, gaur egun ere oso interesgarria den gai bat, ba bueno, gure egungo realitatean. Baina niri gustatzen zaidana, gutxi gora hori zirriborratzea, eta ikusleak ere izan dezala hori bere kabuz intuitzeko, ez dakit, ez? Ba, asmoa eta aukera. Eta, bueno, ba, apostu bada, badakit, bueno, ba, jende bat sartzen dela proposamenean, ba, beste jende bati igual zaio gustatzen, edo behar du dena pixkat gehiago azaldua izatea, eta, bueno, dena da gondo, ni, oza, ni naiz sartuko, edo ez dut esango bata hobia den, edo bestea okerragoa den, baina, bueno, nire proposamena hau da. Eta era berean, Koldo, hiruzpalau hizkuntza bederen entzuten dira, arabea entzuten da, frantsesa ez mintzo da pertsonaietako bat, euskera barra darabilte pertsonaia guztiek, eta gaztelania eta ingelesa ere entzuten da uneren batean. Ez dakit txinoa ere, ez den... Txinoa da, bai. Txinoz ere ari dira. Oso modu naturalean atera zaizu hori, ez da? Bai, nik... Ez dakit, ni zentzu horretan, bueno, badakit beti gai honekin bueltak eta ibiltzen garela, baina nik beti ganik esan, nik ez dut euskeraz lan egiten militantzia kontu baten gatik. Niri natural ateratzen zait, ba, euskeraz egitea eta are gehiago ba, aginagan kokatutako historio bat. Ba, bihar pelikula bat egin barko banu Karakasen, ba, ziurrenik genuke euskeraz egingo, ba, irutze zaidalako igual ez da lan naturalena. Han historio bat euskeraz egitea, baina nik orain arte lan egin izan dudan pelikuletan, eta berdintza zientzia fikzio izan, edo poetikoagoa, edo esperimentalagoa, euskera izan da nire, bueno, ba, hizkuntza edo komunikazio tresna, baina modu natural batean ala sortzen delako, ez? Eta pelikula honetan, ba, aginean dago kokatuta, pertsonaiek hitz egiten dute euskeraz, baina txinatar batzuk badatoz, ba, txineraz hitz egiten dute, eta Jalilia adibidez, ba, hori, lehen esanakoa, ba, pentsatzen duten, ez dutela euskeraz jakingo, ba, gazteleraz zuzintzen zaizki, ez. Bueno, nire ustez, pelikulak duen tonu errealista hori azpimarratzeko, edo nolabait jantzeko beharrezkoa zen, hizkuntzaren erabilera natural bat ere, ez? Askotan gazteratik euskerara aldatzeko daukagun joera honekin, eta hala egin genuen. Eta zinemaldian eta oroar zinema ikusteko aukerarik bai? Ke ba, ikusi ditu labur metri batzuk, ikusi nuen pelikula errusiar bat, Leto, izkabako, no, ba, bertan irugita margarren amarkada, larogei garren amarkadan, ba, hori, ba, rockaren inguruko, bueno, pelikula bat, eta ikusi nuen jainkoak ez dit barkatzen, baina banuen asmoa, banuen asmoa pizkabak gehiago eskapatuta gauzak ikusteko, baina ez dut, astirik izan ezertarako, eta, bueno, orain hasiko naiz, aukera izango dugu mendik aurrera, ba, bai Raulen pelikula, dantza pizkat aurrerago, oza, orain hasiko dira zinaretetan estrenatzen, eta hori ere bada aldearrekatu beharreko zerbait, ez nola baita askotan zinemaldia bada alako burbuila moduko bat, eta ez dakizien ban mila sarrera saldu direla, eta horrekin oso kontentu jartzen gara, baina gero urte osoan zehar ere zinera joan beharra dago, ba, bueno, ba zine egiteko edo ezinea egin dadin albidatzeko. Ba, guk, Koldo, ez dizugu denbora gehiago kenduko, aprotxatu, irakurtzeko, idazteko, etzanda egoteko edo zinemara joateko. Irratea entzuteko, gustora entzungo dut. Hori da, mila esker eta berriz ikusi arte. Ezer, zuri, patxi, agur. Itoizen kantu honek, Itoizen aspaldiko kantu honek berandu da esaten du, eta bai, berandu da, eta saioa amaiten hasi behar dugu. Zuk, Ane, izan duzu pelikularen bat ikusteko paradarik? Oh, ba bueno, prinsipioz orain dauzen zinemaldian edo horrela ez, baina asko beste gunean etorri zan DJ frantses bat, antolatu genuen Basterfest jaialdira, eta oso interesantia da, beraiek esotela ikusten Foiame pelikula. Niretzako dela klasiko bat, en plan, pelikula frantziar bat, emakumezko batzuek ez prostituzioan sartute, akaso momentu batean, eta nola beraien esku hartzen duten bapatian, babai, violazio baten, ez dakit, beraien boterea, eta ganola da, ame, muga, edo nesakien erosetan nien frantzesez. Baina da, en plan, Foiame, ofizialmente. Norduan, pelikulari gomendatzen diot, ba, frantzesez ikusten ez badute, ba, alduenak, emakumearen papela eta borroka. Ba, mila esker, guk saioa bukatzeko, ba, Bidegorrian kantuaren beste bertsio batekin bukatuko dugu, hau, Joseba Tapiak gitarrarekin egindako bertsio bada, eta horrekin agur esango diogu gaurkoz irrati emakitzun hori. Eta zuri, Ane, mila esker hemen gurekin egoteagatik. Zuei bihotzez. Haize kontra noaz duzen okerraizeak buruan, aspertuko haiz lehenago lagundenek inguruan, nire asmoak ez omen ez buru eta zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta hartara noani, izan arren turmaleta, bide lausamur berdina, baino nahiago dut malta. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Bilela maldagora, bada badakitzaila dudala, arri batzea inora, baina ez du zertan etxi, zurekin eginen dut alka. Bide gorrian aztalka, zora garria ez alda. Nora ezea naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik.